صدیق والا وہ تو بالا بہت اعلیٰ انتظام ہے, اور وہ ہمارے جو کھڑے ستون ہیں ان پر بھی ہو سکتا ہے, اور ستون لگانے کی ضرورت نہیں ہے. ایک تار ادھر آدمی ماہر آدمی ہے, ایک تار ادھر لگانی ہے تو اس کو کر رہے ہیں جی ان شاء اللہ. اور انہوں نے تو 12 پنکھے لگائے ہوئے ہیں ایک تار پر, 8 پنکھے. ہمارے 6 آ رہے ہیں جی, ہم ایسے ایسے کریں گے. اور سول پر ایسے لگے ہوئے ہیں اسی پر ہو جائے گا. ہاں جی, اس کو صرف اس طرف ذرا سہارا دینا ہوگا. ہاں جی, سارے کی ضرورت نہیں ہے جی, سہارا ہو جائے تو شاید. ہاں جی, کر لیں گے, اس کو سہارا دے دیں گے. اور کسی وقت جو ہے تو وہ پنکھے بھی چل رہے ہوں اور اوپر شامیانہ بھی چلا ہوا اور ہوا بھی تیز آ جائے, سب کو سہارا دے دیں گے. اچھا ماشاء اللہ, ٹھیک ہے جی. جمع تو کرنا چاہیے, ایسے ایسے ہو جائے پھر اس طرف کو جائے تو ایسے ایسے ہو جائے, اور کچھ دور لگانے پڑیں گے. ادھر وہ دکان پر اگر وہ لگائیں گے وہ پر ہونا چاہیے, دکانیں بھی سرکاری ہیں نا. ہاں جی, دکان چاہوں تو دکاندار, آج میرے نام پر کھاتا آیا ہوا تھا نا, اس پر لکھا تھا خیبر میڈیکل کالج, باقی پشاور بھی نہیں لکھا ہوا تھا. وہ مدینہ مسجد کے دکانداروں نے لکھا ہے کہ مولوی صاحب آپ نے 5 غسلخانے بند کیے ہوئے ہیں تو لیٹرین ہے اس کو کھولو. میں نے جانے دکانداران, میں نے کہا اس کو تو پہلے کھولا تھا ہم نے, وہ تو سارا تکال تھا اس میں, سارا تکال ٹٹی کرنے کو یہاں آتا تھا, اور سارا تکال جو ہے تو نانے کو یہاں آتا تھا. بلکہ جس دن میں نے بند کیا تو ایسا واقعہ, ایک تو چوری ہوتی تھی, دوسرا یہ ہے کہ میں وہاں پر بیٹھا ہوا ہوں تو ایک لڑکا آیا, اندر گیا نہایا جی, اب نماز کا وقت ہو رہا ہے نا, یہ نہا کر نکلا اور اس طرح کہیں کر رہا کہ یا قربان شروع ہو جمال کے دن نانی, یا قربان شروع ہمارے بچے داد ہوتا ہے اس طرح بند ہو مانگ. وہ ہمیں بھیج دیا, ہم ان کے لیے الگ بنائیں گے دکانوں کو, میرا ٹھیکہ تو نہیں ہے دکانوں کا, یہ اتنی کمائی کرتے ہیں تو ان سے کہیں کہ آپ کو لیٹرین باتھ روم بنا کر دیں گے, اور کرایہ جو ہے تو ماوار 50 روپے زیادہ, ہاں جی 10 روپے زیادہ, اس کے بغیر زیادہ کریں. ہاں جی, تو بھائی ایسے کر رہے, یہ کر رہے کہ بھائی یہ کر رہے, باہر جو چیز ہوتی ہے 40 روپے ریٹ ہوتی ہے, یونیورسٹی کے اندر 50 روپے ہوتی ہے. کیوں کہ ہم تنخواہ دیتے ہیں, ہم کرایہ دیتے ہیں. یا اللہ میں اندر آ گیا, باہر کون جائے گا پھر خریدنے کے لیے, چلو نہ مدو صلی اللہ علیہ سوریہ کریم. اسی زمن میں بات یاد آ گئی, اسی کو کہتے ہیں ہم کو جی, حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ, کیسر صاحب حضرت عثمان رضی اللہ عنہ بڑے ہیں کہ وہ بغیر صدیق رضی اللہ بڑے ہیں جی, آج عثمان رضی اللہ عنہ میں سب سے بڑے تھے, عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے بڑے تھے, حضرت بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے بڑے تھے, اور اللہ پاک نے بڑی طویل عمر انہیں دی ہے. کتنی 86 سال کی عمر وفات ہوئی, 86 سال کی عمر وفات ہوئی. ماکی صاحب کی 63 سال پہلے دونوں خطف الفا کی, حضرت رضی اللہ عنہ کتنی ہوئی ہے, ان کی وفات 63 سال سے بھی کم نہیں ہوئی. 33 سال جو ہے تو وہ ان کی عمر تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے پردہ فرمانے کے وقت. اس کے بعد کتنے ہو گئے, 27 سال ہو سر, 33 جمع ستائیس کتنا ہو گیا؟ سات سات سات سال اور سبحان اللہ کئی دفعہ کئی دفعہ پہلے بیان کیا ہے کہ اس کی کیا کہتے ہیں جنگجویانہ خصوصیات ان کے اخارت میں ولید سے زیادہ ہیں. اور کیونکہ ان کو فساری مشورہ میں بڑھنا پڑا ہے, اس طرح جنگ جمل اور جنگ سفید میں لڑنا پڑا ہے نا, تو جنگ سفید میں اکیلے پانچ سو آدمی کے ہاتھوں سے مارے گئے, پھر پانچ نامی گرامی پہلوانوں کو ان کے ہاتھوں قتل دیے, چار چار قتل دیے. پھر انہوں نے کہا کہ آپ بات کو نا مزید نہ پڑھایا, امیر معاویہ خود بہرے مقابلے میں آ جائیں گے. محمد بن ناصر اللہ نے کہا کہ بڑا اچھا موقع ہے, چار آدمی سے لڑا ہوا ہے, تھکا ہوا ہے, جاؤ مقابلے کا, مجھے بار مروانا چاہتے ہو؟ جو اس کے آگے جاتا ہے زندہ آتا ہے واپس. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی عمر سب سے زیادہ تھی, اور اس دور میں اتنے مالدار آدمی تھے کہ غزوہ تبوک کا ان کا چندہ ایک تہائی لشکر کا ہے. 3333 آدمیوں کا خرچہ, سواری, اسلحہ سارا اور بیر روما, مسلمانوں پر پانی کی تنگی تھی تو میٹھے پانی کا کنواں یہودیوں کے پاس تھا, وہ انہوں نے خرید کر وقف کیا ہے. ایک دفعہ میں نے مدینہ مسجد میں نماز پڑھائی, جمعہ کی, تو ایک نوجوان لڑکا ملا, اس سے کہا میں آپ سے کچھ پوچھنا چاہتا ہوں. میں نے کہا کیا پوچھنا چاہتے ہیں؟ اس نے کہا یہ عثمان بیچ میں کہاں سے آ گیا, اور یہ ابو عبیدہ بن جراح دیکھیں کتنے بڑے آدمی گزرے تھے. مجھے اندازہ ہوا کہ شیعوں کے ساتھ بیٹھا اٹھا ہوا ہے. تو میں نے کہا کہ آپ کو کیا تکلیف ہو گئی ہے کہ اس مسئلے میں آپ الجھ رہے ہیں؟ دین تو نماز روزہ حج زکات اخلاص اخلاق یہ دین کو کرو, آپ یہ تاریخی واقعے میں آپ کے الجھ رہے ہیں. خیر میں نے کہا کہ برخودار, اس کو دوسرا ساتھی سے میں نے کہا کہ اس کو کسی شیعہ نے پکڑا ہے اور اس کی تقہیر ذہنی کر رہا ہے, بین باشنگ اس کی کر رہا ہے. اور میں کہا دوسرا مجھے یہ کل میں بات بارت ہوئی کہ اس کو کوئی لڑکی اس کا رشتہ دینا چاہتے ہیں, کیونکہ صحت مند سمارٹ برسر روزگار آدمی, اس نے کہا آپ کی ساری بات ٹھیک ہے جو آپ نے کہی. یہی بات تو ہے کہ خدا آپ کو کیا تکلیف ہے کہ فارض اللہ کی جو مالی جانی قربانیاں تھیں وہ میں نے یاد کی اس کے سامنے. پھر وہ میں نے سوچے ساتھی کو کہا, میں نے کہا کہ یہ ڈوب ٹریٹمنٹ کی بات نہیں ہوتی ہے, اے کتاب میری اس کو دے دیں, اے کتاب ہے میرے پاس, اس کو یہ پڑھ لے, پڑھ کر مطمئن نہ ہوا تو پھر آپ اس سے فارغ ہو جائیں, کیونکہ جو دربار اللہ میں بدبخت ہو گیا اس کا ہم کیا کر سکتے ہیں. میں جانا ہے کھڑے نہ پڑھنا ہے, اب کوئی آدمی دریا میں چھلانگ لگا رہا ہو یا رہے کہ سیلاب میں چھلانگ لگا رہا ہو, آپ اسے پیچھے کان سے پکڑ کر کھینچیں, پہلے سمجھائیں گے پھر کان سے پکڑ کر کھینچیں گے, تو جو آپ کا اندازہ ہوا یہ تو ڈوب رہا ہے, اگر میں اس کو نہیں چھوڑتا تو میں بھی ڈوبتا ہوں ساتھ, پھر آدمی کیا کرتا ہے؟ چلے ڈوبا یہ. بھائی سلسلے بعض طلبا آتے ہیں اس لیے کہ ہماری اب جہاں دل اٹکا ہے وہاں ہمارا رشتہ کرائے گا. اور جو تین آخری سال کے طلبا جو آگے اسے بلڈنگ میں ہیں, ان کے بولنے سے پہلے میں نے اس بات کو کہا نا کہ آخری سال میں طلبا کس کیوں میرے پاس آیا کرو. ایک دفعہ ایک طالب علم اس رخ کا آیا ہوا, اس کی نہیں ہوئی منگنی جہاں پر اس کی چاہت تھی, تو آ کر مجھے دھمکی دینے کے لیے آیا, اس نے کہا کہ میں خودکشی کروں گا. تو میں نے کہا ماشاء اللہ بڑے شوق سے کرے, ابھی کیا بڑے شوق سے کرے, ابھی کیا تکلیف ہے؟ بھائی ہمیں کیا تکلیف ہے, معاشرے کو کیا تکلیف ہے, ملک کی آبادی سے ایک آدمی کم ہو جائے گا. وہ خاندانی منصوبہ بندی والے کہتے ہیں کہ وسائل کم ہو رہے ہیں اور آدمی زیادہ ہو رہے ہیں, تو کہاں سے کھائیں گے, کہاں سے علاج ہوگا, کہاں سے سکول ہوگا, اس کا پورا پروپیگنڈا کرتے ہیں. جیسے ہم کم ہیں ایسی کم ہو, کبھی ملک چلانے کے لیے امیگریشن کرنا پڑتی ہے, پھر سارے یورپ کو یہ لے لیں گے, پھر کیا ہوگا؟ خیر آخر میں نے کہا کہ اب اس کو کچھ عقل بھی اس کو دینی چاہیے. میں نے کہا بارہ لاکھ بوڑھے والے ہیں جس نے آپ کو پڑھایا سکھایا اور یہاں تک پہنچایا, اور جن کا آپ آسرا سہارا بننے والے تھے, بس وہ بے سہارا آپ سے بے سہارا لے جائیں گے تو پھر اس کی ذرا عقل جگہ پر آئی. خیر سے میں نے کہا کہ اب یہ جو آدمی کھڈے میں گر رہا ہو, سمجھا کر کھینچنے کی کوشش کرے گا آدمی, جب اس کو اندازہ ہو کہ تو گر رہا ہے مجھے بھی ساتھ کھینچ رہا ہے, تو کہہ رہے جائے میں تو کم سے بچوں نا. اور عثمان رضی اللہ جیسے خلیفہ بنائے گئے تقریر کرنے کے لیے بیٹھے, تقریر نہ کر سکے. تو انہوں نے کہا لوگ ہمارے تو خاندان تقریر کرنے والا ہے ہی نہیں ہے, ان کا خاندان جو قبائل تھے عربوں کے نا, تو اس دھار قبیلے کی خصوصیات ہوا کرتی تھی. تو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا جو قبیلہ تھا بنی تیم, بنی تیم یہ قتل کے مقدموں کا فیصلہ یہ کیا کرتے تھے, ان کی بھارت اس میں تھی. اور عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا جو خاندان ہے بنی ادی, بنی ادی کو یہ سفارتوں میں بھیجا کرتے تھے, یہ بہت ماہر تھے بات کرنے کے اور تقریر کرنے کے ماہر تھے. اور عثمان رضی اللہ عنہ کا خاندان بہت مالدار تھا, خرچ اخراجات یہ کیا کرتے تھے, سارے خرچ اخراجات کی بیماری بیان نہ کر سکے. پھر بعد میں کہتے ہیں کہ جمعے کے دن ممبر پر آ کر بیٹھتے تھے اور ممبر پر بیٹھ کر بازاروں کے نرخ, معاشرے کے حالات اور چاروں طرف کی خبریں لوگوں سے سنتے تھے. تو وہ ان کی مجلس ہوتی تھی عمومی, جس میں کہ ہر ایک آدمی جو اعتراض کرنا چاہے, جو تنقید کرنا چاہے, جو مشورہ دینا چاہے, جو حالات بتانا چاہے وہ بتا سکتا. یعنی تنورا صاحب سوچے گا کہ ہم آئے تھے ایک دن کی بات سننے کے لیے, اس پہ جو ہے باتیں شروع کر دی پنکھوں کی, کیا پنکھوں خبریں شروع کر دی, پنکھوں کی خبریں شروع کر دی. سبحان اللہ. تو دراصل فیض جو ہے وہ فیض کلام کو اور کلام کے معنی کو نہیں کہا جاتا, وہ نور قلبی کو کہا جاتا ہے. جس آدمی کو مجلس میں آنے کے بعد اس پہ وہ شعائے نور جو کہ مجلس پر آتی ہے من جانے باللہ, اس کا جس نے اثر اٹھایا تو فیض اس کو ہوا ہے. باقی کوئی الفاظ سیکھ کر گیا, کوئی معنی سیکھ کر گیا, فیض اس کو ہوا جس کے قلب میں نور نور نور آ کر قرار پکڑا. جسے کہتے ہیں بیان سننے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ کانوں کو لگانا, ذہن کو حاضر کرنا اور دل کو حاضر کرنا. اب آج کا اگر خیال سا پڑے گا کون سی آئے تھے جی, ہاں تین باتیں ہیں, منکار رہو قلب, پہلی بات قلب, پھر منکار قلب اول کا سما, اور اس نے لگائے کان نہیں, وہ شہید وہ ہوا حاضر. یہ تین کیا باتیں بیان ہوئی ہیں جی, شاہ صاحب نے کیا لکھا ہے جی, جی اچھا اس کا قلب بنا ہوا ہو, قلب اس کا ہو زندہ, اس کو تو بیٹھتے ہی فیض شروع ہو جاتا ہے, تو قلب اس کا بنا ہوا ہے جی, اس کا جو ہے تو ریسپٹر اس کا ٹھیک ہے جی, اور بیٹری کی چارجنگ جو ہے سارے کنیکشن ٹھیک ہو گئے, بس فوراً چارجنگ شروع ہو جاتا جی. تو یہ لمن کان رہے ہو قلب نے آگے جی, ہاں یا اگر کوئی بات حاصل نہیں ہے تو پھر اس کو فیض حاصل ہونے کے اس کے دو اور راستے ہیں, وہ یہ ہے کہ وہ کان لگا کر سنے گا, یعنی کہ بیٹھے یہاں بیٹھے وہ یہاں پر ہو اور پھر رہا ہو گھر میں باورچی خانے میں پھر رہا ہے کہ آج کی خیری ماں داشیا رہو بکرے لے پارا توڑ کر تو آج کھائیں گے, اس منہ میں پانی آ رہا ہے, جان باورچی خانے میں لگے ہوئے ہیں, تو یہ جو ہے تو اس کے کان کیا سنیں گے, ہلکا سم آنا ہوا ہے اس سے نہ دھرے کان, ہاں جی کان اس نہ دھرے. اور شہید جو ہے تو شہید کا کیا مانا ہوا جی, ہاں حاضر اور دل سے, حاضر اور دل سے, وہ کہ کان لگا کر سنے اور کان لگا کر سن رہا ہے لیکن اس کے بعد دل اس کا حاضر ہو, دل اس کا حاضر حاضر ہے ہی نہیں, بیٹھا وہ یہاں ہے طالب خبر ملاشت خبر اللہ جی, بیٹھا وہ یہاں ہے ذہن اس کا کہیں اور چلا ہوا ہے. ایک بار خدا رہا تھا سر مجلس میں, جس وقت ذکر شروع ہوتا تھا تو وہ جو روتا تھا اس کی جانکیں برتتی تھیں, سارے لوگ بڑے متاثر ہوتے تھے. تو میں دل میں کہتا ہے اس کو کیا پتا ہے حاجی کہ وہ ذکر اللہ کو تارک بھلا خود ہی رو رہا جی, وہ گو کی بوری بلا کو رو رہا ہے جو اس سے دل میں بیٹھی ہے. تو ذکر ضربے لگا رہا ہے کہ پتہ کون سی ضرب ہوگی جس پر مجھے وہ بلا مل جائے گی. سبحان اللہ. تو دیکھیں یہ اس کو روئے ہیں جی, تالک بلا کو خاک روئے ہیں. پہلے زمانے میں رائے گڑھ میں مغرب کی نماز کے بعد ختم سورہ یاسین ہوتا, اور جن لوگوں کو قرآن پڑھنے نہیں آتا تھا ان سے کہا تھا کہ آپ ذکر ہیں مسور سے, اس کے بعد پھر اجتماعی دعا ہوتے تھے. تو وہ دعا کرایا کرتے تھے میاں جی عبداللہ. میاں جی عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ جو تھے, یہ مولانا ریاض رحمۃ اللہ علیہ کے وہ ساتھی تھے جو نواسیوں کے ڈاکو میں سے پکڑے تھے انہوں نے, اور پیسے اللہ کے تعلق والے بنے تھے کہ رائے ان کی زمین جس رائے کا مرکز ہے نا یہ ان کی وقف کرتا ہے. اور ساری عمر ان پڑھ کے شروع میں جو پڑھ نہ سکے تو باقی کیا پڑھا ہوگا, لیکن ایسے زاکر شاگر صاحب دعوات ہے مستجاب دعوات تھے, دعاؤں کے قبول ہوتے تھے. مغرب کی دعاؤں سے کراتے تھے, مغرب کی دعا کرتے تھے, بڑے روتے تھے لوگ اس میں. تو بھائی عبداللہ صاحب کہا کرتے تھے کہ میاں جی عبداللہ بڑے خوش ہوتے ہیں کہ لوگ جو ہے تو دعا میں رو رہے ہیں. اردو سے بولتے کہ دعا میں روئے ہیں, وہ خاک اللہ کو روئے ہیں, وہ تو اپنے مسلوں کو روئے ہیں. تو وہ اپنی بھینس کو روئے ہیں, کوئی زمین کے مقدمے کو روئے ہیں, کوئی کس کو روئے ہیں, بلکہ چلے اس چیز دے کر آیا کہ لوگوں نے کہا ہے کہ دعائیں قبول ہوتی ہیں بنی اسرائیل کے پیغمبروں کی طرح اللہ کے راستے میں. تو ہو سکتا ہے بھینس کی دعا وہاں قبول ہو جائے. کہ خاک اللہ کو روبے ہیں, یہ تو روبے ہیں اپنے مسلوں کو, اپنے مسلوں کو رو رہے ہیں, خاک اللہ کو رو رہے ہیں. تو اس کے ذکر کو دیکھ کے بڑا سارے کہ آنے ایسا رو رہا ہے جیسے کہ بارش برستی ہے. میرے کہ کیا پتا ہے کہ اللہ کو تھالک والا کو نہیں روبے ہیں, یہ تو روبے اس بلا گو کی بوری کو ہے, وہ کب ملے گی. سبحان اللہ. تو عرض کیا بات تھی جی؟ سبحان اللہ. اور عثمان رضی اللہ عنہ نے حکومت کی تنخواہ نہیں دی, تو بکر صدیق رضی اللہ نے تنخواہ لے کر آخر میں باغ بیچ کر واپس کی ہے, کیونکہ پہلا خلیفہ اگر تنخواہ نہ لیتا تو مختلف زمواریوں کی خدمت کی تنخواہ کا جو مسئلہ تھا وہی واضح نہ ہوتا تھا. لیے لیکن پھر آخر میں باغ بیچ کر واپس کر دی. عمر فاروق رضی اللہ عنہ تنخواہ لی ہے, اوسط آدمی ہے, درمیان درجے کے آدمی کی. اور جس وقت یہ ہوا ہے کات ہوا ہے مدینہ منورہ کے ان کے دور میں, اس میں انہوں نے بھی روغن زیتون سے روٹی کھائی ہے, پھر سارن وغیرہ باقی چیزیں نہیں استعمال کی. جب تک عام آدمی کو صورت والی چیز نہیں ملے گی میں بھی نہیں استعمال کروں گا. تو بارہ کہتے ہیں اس دنوں میں ان کا سفید رنگ کالا ہوا ہے زیتون کے اثر سے, میں اس کو برداشت کرتے رہے. اس کے جو بیت المقدس کی چابیاں لینے کے لیے گئے ہیں نا, یہ عالمی کارنامہ ہے, یعنی یہ اتنا بڑا کارنامہ ہے کہ ساری دنیایں یورپ اس کے آگے سرنگون ہو رہی تھی چابیاں لیتے ہوئے. تو اس وقت گئے ہیں تو سب جب دلوں کی خواہش تھی ہمارے پاس کھانا کھائے, ہمارے پاس کھانا ہے, کھانا میں تو ابو عبیدہ بن جراح کے پاس کھاؤں گا. رضی اللہ تعالیٰ اچھا مشورہ صحابی ہیں. اور کے بعد کھانے کے لیے اب گئے تو بیٹھے, تم نے اپنے خدمت والے آدمی سے کہا کہ خیمے کے کونے سے تھیلا نکال کر لاؤں. تھیلا نکال کر لایا تو اس میں روٹی کے خشک ٹکڑے تھے. عربوں کا طریقہ روٹی پکا لیتے ہیں تو خشک ہو جاتی ہے, تو کافی عرصہ چلتی ہے افغانستان میں بھی طریقہ. تو ٹکڑے لائے گئے, بڑے سخت ہوئے تھے, پانی میں ڈالا گیا, پانی میں ڈالا کرنے کا میرا نوش فرمایا, خود بھی کھا رہے تھے کہ وہ مہاراج جس کا کمانڈر ان چیف تھا ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ، جس نے کہ سارا یورپ سارا مغرب اپنے قبلہ کی چابیاں، ہاں جی بیوی کا دوپٹہ نہیں، قبلہ کی چابیاں دینے کے لیے آ رہے تھے. ہاں جی خدا نہ خاصہ کہ جب حالات آ گئے تو بیت اللہ شریف کی طرح چل سب کا کافر بڑھے گا جب ہم میں سے کوئی بھی نہیں رہے گا. بلکہ کافر نے اسسمنٹ کی امریکہ نے، تو اس کے اسسمنٹ میں یہ بات ہے کہ میں عسکری قوت سے ان کے کسی علاقے میں بھی مکمل طور پر آگے نہیں بڑھ سکتا، ورنہ عراق کو روم چکا ہوتا، افغانستان کو روم چکا ہوتا. تو چابیاں دے رہے تھے، ابن بڑے محل کا کمانڈر ان چیف اور اس کا فقر کا یہ حال ہے. عام مسلمانوں کی میری کردان در شہنشاہی فقیری کردان، دام خامخ نہ سفر گئے جب عقیدے ٹھیک دی، عقیدے ٹھیک دی ماتا بہن صاحبہ حکومت کے عقیدے نہ گوری خدا تھا الطا ظلم انصاف گوری الطا مسلمانہ کی میری کردان در شہنشاہی فقیری کردان دا گوری خدا. یہ دیکھ چلا ڈیرے والوں کا وہ سپاہی صحابہ والا جیت گیا نا عبد القیوم، تو میں گیا تھا ٹانگ میں وہاں پر بیان کیا میں ساتھی سے، میں نے کہا کہ تمہارے ہاں وہ جیت گیا، اس نے کہا کہ جیت گیا، اس نے کہا جس طرح ایسے ہی رہ گیا نا، ہم اس سے کوئی نہیں کہتے ہماری گلیاں نالیاں پکی کرے یا ہمارے بازدار کر دے ہمارے مسئلے حل کر دے، ہم اس سے کوئی نہیں چاہتے، لیکن جس ہم نے ہم نے اس کو اندر کیا نا ایسے ہی رہ گیا تو ہم کہیں گے بس ٹھیک ہو گیا مسئلہ. تو وزار جی نے کہا سے کہا کہ ڈاکٹر صاحب آپ کو کیا بتائیں، اس حال پر نہیں رہتے پھر نہیں. اصل بات تو آئی ہے سبحان اللہ، عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے اپنی خلافت کی تنخواہ نہیں لی اور طبیعت تھی نرم، کفاروں کے کفار کی سازشیں اندر گھس گئی تھی، کفار کی سازشیں گھس گئی تھیں، سب سے پہلی سازش جو دنیا اسلام میں گھسی ہے وہ خارجی سازش ہے. یہ عبداللہ بن سبا یہودی کی سازش ہے، یہ مسلمان ہوا ہے اپنے فاروق رضی اللہ کے دور میں اور پھر اس نے کام شروع کیا ہے شورا پر، عمر فاروق رضی اللہ کے شورا پر کام شروع کیا ہے، جب مشورے ہوتے تھے اور مشوروں میں اختلاف آتا تھا تو دیکھتا تھا کس کس آدمی نے مشورے میں اختلاف کیا ہے، اس کو پھر لے بیٹھتا تھا کہ دیکھو آپ کتنے ہم بات کی، آپ کی بات خلیفہ نے مانی ہی نہیں ہے، اور یہ تو آپ اتنے ہم آدمی ہیں آپ کو کوئی اہمیت ہی نہیں دے رہے ہیں، وہ تو بنے ہوئے صحابہ کرام تھے، بنے ہوئے لوگ تھے، یہ مشورہ شورا کے مشورے میں تو اپنے موقف کو اتنے جوش کے ساتھ اور دلائل کے ساتھ پیش کرنا ہوتا ہے کہ دوسرے آدمی گرد پکڑنے کو تیار ہوتے ہیں، اہل شورا اسلامی شورا جو ہوتی ہے، اور جس وقت ساری بات اور بات ہو کر امیر جو فیصلہ کر دیتا ہے پھر سارے اس کے لیے ایسے ایک مٹھی ہو جاتے ہیں گویا کسی کا اختلاف ہی نہیں. سارے گراہ تو بنی ہوئے لوگ تھے، اس سے چند ایک اہل شورا سے جو باتیں کی تو ان کو اندازہ ہوا کہ آدمی تو مسلمان ہوئے لیکن ہے سالسی ہے. تو نے کہا بلو یہ آدمی سازشی ہے، تو نے کہا سازشی ہے کیا کرے، انہوں نے کہا مدینہ بدر کر دو تاکہ یہاں فساد نہ پھیلے. مدینہ بدر کیا گیا، یہ ملک شام میں گیا، ملک شام میں اس کا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی شورا میں کام شروع کیا. ان کے جو ہے تو لوگوں نے رپورٹ کی کہ یہ آدمی تو سازشی ہے، انہوں نے کہا شام بدر کر دو، شام بدر کیا. تو یہ جب چلا گیا مصر میں سے جا کر تیسرے مرکز میں مصر میں، اس اسنا میں عمر فاروق عدل کا وصال ہو گیا، اکابر صحابہ وہ جو ذوف عمر کے ان کو عثمان رضی اللہ عنہ نے گورنریوں سے ریٹائر کیا اور نو عمر لڑکے ان کی جگہ پر بھیجے. اس کی دو وجوہات تھیں، ایک اکابر صحابہ کا ذوف اور بڑھاپا، دوسرا نئے لوگوں کا ان کے تقوی پر نہ چل سکنا، جس تک وہ بھروسہ اس پر نہیں چل سکتے تھے ان کے خلاف اٹالے شروع کر دیتے ہیں. اور ان کا پھر یہ کہ جس کا معاش کیا جس طرح کے یہ لوگ ہیں اس طرح گھر پر گور کر بھیجیں گے. دار ہے سے بھائی گورنر ہمارے دردی ہوتا تھا نا اس نے میرے کپڑے خراب کیے یا کپڑے سیے نہیں میں اس کے پاس گیا میں کہا کہ آج کپڑے تم نے دینے تھے اور اس کپڑے نہیں دیے اس کو اندازہ کے آدمی غصہ ہے. تو اس نے کہا ڈاکٹر صاحب آپ ذرا بیٹھے. اس نے کہا دیکھیں ہمارے گاؤں میں کیسے کہ انگریزوں نے نر نر جس کے ساتھ اپنے ساتھ لگائے ہوئے ہیں اور ٹرٹر جو ہے ہمارے ساتھ لگائے ہوئے ہیں جی کہ گورنر ہاں جی کمشنر ہاں جی نر نرگان تکڑی ہاں جی اور ٹرٹر منہ تکڑی بھائی ٹیلر ماسٹر ہاں جی اسکول ماسٹر ہاں جی ٹرٹر منہ چار سے ہٹا دیا ٹرکھا بھائی ہاں جی اس لیے تمہارے کپڑے بھی اس لیے گھوڑا دیکھا جی کل پھر آئے گی ویلکم اپنی جان چھڑانے کے لیے اس کو جو ہے خیر گورنر کی بات آئی ہوئی تھی گورنر کا جو ہے تو اس میں نومر جب آ گئے تو باقی اب لوگوں کے جو نومر لڑکے تھے ان کو اس نے ہاتھ میں لیا عبداللہ بن سبا نے جتنے والے سے آگے نہ کم جتنے گورنر نکلے آئے گورنر کو اس کو گورنر بنا لیا اس نے اور تو جیسے کچھ کم تھا تو اس پر اس نے پھر منظم کیا ہے. منظم کرنے کے بعد بھی خارجی گاتھوں اس کے عثمان رضی اللہ عنہ کے خلاف ہنگامے کرائے ہیں. انہیں خارجیوں نے جو ہے تو امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو 5 سال لڑائے رکھا ہے اور وہ خارجی جو تھے تو یہ تھے ان کو قرآ کہتے تھے قرآن پاک کے بہت تلاوت کرنے والے اور قرآن پاک کی تفسیر کے بہت ماہر اور توحید میں اتنے آگے بڑھے ہوئے کہ آخر میں جس وقت علی رضی اللہ عنہ نے صلح کیا نا میرے بھائی نے کہا تو اس وقت پھر انہوں نے کہا ہے قرآن کی تفسیر کو یہ بھی نہیں سمجھتا ہے حضرت علی بھی نہیں سمجھتا ہے اس کو ہم سمجھتے ہیں. شیخ القرآن بھی نہیں تھا کہ اصل صاحبہ شیخ القرآن و آخر کے دا علی یہ توحید کے دونوں بخش جی گئے جی دبیا رسالت مخکاری میں ایک دفعہ شفیق الرحمان کے در سے بیٹھا ہوا تھا احمد آباد کا شفیق الرحمان نہیں ہے شاطیہ احمد آباد کا شفیق الرحمان شاہ توحید والا غلام اللہ خان والا جو ہے اس کے در سے بیٹھا ہوا گاؤں میں درس آتا ہوں تو کہا گاؤں میں درس دیں گے وہاں پر تھا کتنے بیٹھیں گے تو یہ سورہ اس کی آیت پڑھ رہا ہے یہ جو 29 پارے کی صورت ہے پہلی سورہ ملک ہے دوسری پورے قلم ہے اور تیسری الحاقہ کیا ہے ڈاکٹر سیاست پڑھو ثم قطعنا منہ الوتین ہاں جی یہ کیسی آیت اس آیت کو اس سے پہلے ہی پڑھو نا پھر اس کو پڑھو پھر ترجمہ کرو ثم قطعنا منہ الوتین اقابل ملو یہ 3 آیتیں ہیں ترجمہ کر سکتے ہو اس کا یہ تو مشکل ہے کافی یہ اچھا اگر یہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ بولے ہاں تو ہم پکڑے اس کو دائیں ہاتھ سے اور اس کی رگے جان کاٹ ڈالیں تو شاید یہ جوش میں آیا نا اس نے کہا کیا حیثیت ہے کسی کی جی کہ اگر حضور ایسا کرے تو ان کا یہ حال کر دیا جائے گا تو ان کا جوش تھا نا. خیر عرصے کچھ عرصے کے بعد میں آیا والے برہان صاحب اس کو بیان کر رہے تھے تو بیان کرنے کے سے پہلے انہوں نے کہا کہ یہ پختو متعلق ہے نا کہ لو رہتا تھا وہ مان گورے تھا وہ اور شاعر ساس جو ہوتی ہے نا تو وہ اپنی بیٹی کو کہتی ہے کہ تمہیں میں سری میں کروں گی ڈانٹ ڈپٹ اور تجھے میں ڈراؤں گی تو خفا نہ ہونا سر میں تجھے نہیں کہہ رہوں گی میں وہ اپنی بہو کو کہہ رہی ہوں گی ہاں جی اور ہم آ گئے تھا جی کیا پوشی براس کو کہتی ہوں دراز صاحب ہوتے ہیں تو پہلے نے کہا کہ دورے صاحب تو مان گورے تو انہوں نے فرمایا کہ یہ اللہ پاک خطاب فرما رہے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو اتنے حق پر ہیں، ایسی حق پرست شخصیت، ایسی حق کی علمبردار شخصیت کہ یہ تو محال ہے کہ وہ اللہ پر کوئی کیا باندھے جی جھوٹ باندھے بفرض محال اگر ایسے بات ہوئی ہوتی تو آپ کے سامنے ہم نے کہیں حشر کر دیتے، یہ تو بات ایسے ہے ہی نہیں ہے، یہ تو اللہ تعالیٰ سٹینڈ لے رہا ہے ان پر، اس ماں پر پیغمبر تمہیں رکھتی نہیں ہے، تم رات پرست ہے، یہ راز کرو ماں مقبل صاف ستھرا حال کرو. اور دوسرا اللہ پاک یہ بات بتا رہا ہے کہ یہ طوفان باندھنا اور جھوٹ باندھنا کسی پر جو ہے یہ تو اتنا سخت جرم ہے کہ یہ اگر خدا نہ خاص بفر سے معلوم نہیں ہو سکتا لیکن ان سے ہو جائے تو ان کو میں معاف نہیں کرا، تمہارے پھر کیا حیثیت ہے؟ او ہو، ہم نے کہا تو وہ بیان کرنے کے طریقے ہیں نا، تو بیان کرنا جو ہے کوئی اتنی آسان بات تو نہیں ہے، ہر ایک آدمی اس کو بیان کر دے. ایک دفعہ میں درس دے رہا، درس قرآن دے رہا، بیان پڑھ آدمی ہوں، درس قرآن ہمارا ہوتا ہے، وہ درس میں نے مکمل کیا، اس میں آئی بات کہ وہ کوئی اس کی تشریح میں بات آ رہی تھی کہ حضرت کون سے صحابی ہیں جی سلیم صاحب، حضرت باشی رضی اللہ عنہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ میرے سامنے نہ بیٹھا کرو، پیچھے بیٹھا کرو، کیوں کہ جب سامنے بیٹھتے ہو تو مجھے چچا یاد آ جاتے ہیں. تو اس کی تشریح ہم نے اپنے جو بزرگوں سے سنی تھی تشریح کے طور پر، میں نے کہا کہ یہ اصل میں حضرت باشی رضی اللہ عنہ شفقت کی وجہ سے، کیونکہ جب شیخ کے دل میں مرید کے بارے میں بوجھ آ جائے، قدرت آ جائے، تو اس کے فیض میں کمی آ جاتی ہے، بلکہ اس کو نقصان ہونا شروع ہو جاتا ہے، نقصان ہونا شروع ہو جاتا ہے. تو یہ اس پر شفقت کی وجہ سے جہاں کہ مجلس میں آتے ہیں حصول فیض کے لیے، اور ان کے آتے ہوئے مجھے چچا کا دردناک شہید ہونا جو ہے تو یاد آ جاتا ہے. تو کلیم بڑا حیران سن رہا ہے سامنے بیٹھے ہوئے، یہ ڈاکٹر سے بازو کو جو پنجری درد سے نہ سما مارے خطاب ہے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جذبات کا بکولے نہیں سنا جی، وہ جذبات کا بکولے نہیں سنا جی، میں کہ بس تھا پیغمبر جذبات مک کھینچ رہا مگر بے قابو کی گی نا، ڈیر دروار لوہے سینے والا شخصیت کے ڈیر دو اعصاب بھی جگہ اگر میں جذبات تھا غلط بنا کہ جگہ مک کی اگر آگے قابو نہ بارش میں گئی تو باریکی ہوتی ہے جی، یہی تو باریکی ہوتی ہے جہاں کھلاڑی ناڑی کا پتہ چلتا ہے جی، جہاں کھلاڑی ناڑی کا پتہ چلتا ہے. میں ایک دفعہ ایک ہاکی کا میچ دیکھنے کے لیے گیا نا، تو اس میں ایک آدمی گیند کو آگے بڑھا رہا ہے اور دوسرا کو آگے سے روک رہا ہے. تو میں دیکھا کہ ان میں کھلاڑی کون سے ہے ناڑی کون سے ہے، تو وہ اپنے روکنے کی فکر میں لگے ہوئے اور یہ اس کو کر رہا ہے، اس کو ذرا بے فکر کر رہا ہے، کیوں ذرا بے فکر سے اس کو گیند کیسے اچھالا اور اس اپنے دوسرے ساتھی کو اس کے ہاتھی کے اوپر سے پھینک دیا. تو میں کھلاڑی وہ تھا ناڑی یہ تھا نا جی، ادھر دے کے بس رکاؤ مانگے تو پتہ ہو کتنا دے رکا اور نہ بھی آ جاؤ بل چانس سے پورتا کھولو بولا جی اس کو میں کروں گا. تو کھلاڑی ناڑی تو ہر ایک آدمی کر لیتا ہے. لیکن جس اناڑی آدمی اس نے آپ کے عقیدے کو ایسی جگہ پر ایسا نقصان پہنچا دے گا کہ عقیدہ کفر آپ کے دل میں ڈال کر رخصت کر دے گا، آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا، نہ اس بیچارے کو پتہ اناڑی ہونے کی وجہ سے، نہ اس کو پتہ ہے نہ آپ کو پتہ. سبحان اللہ دا گڑے میں مخامخ آپ کے سامنے میں یہاں مفتیوں سے فارغ و تاثیر علماء سے پوچھتا ہوں، ترجمہ نہیں کر سکتے اور یہ کرتا ہے. اس ان پڑھ آدمی کو درس قرآن کی اجازت دی ہے اس وجہ سے کہ اس کے جو علوم مہارت ہیں اللہ کی ذات سے امید ہے کہ ہمارے بزرگوں کی برکت سے اس سے خطا نہیں ہوگی. اور یہ تمہارے جو فارغ و تاثیر مولوی آئے ہوتے ہیں کہ جو اوٹ پٹان یہ کرتے ہیں ہر جو سناڑی پنے کا ان کا مظاہرہ ہوتا ہے. بات کیا کہہ رہے تھے جی؟ وہ بات خارجیوں کی آئی نا، خارجیوں کی بات یہاں تک پہنچ گئی، اور دو تفصیلی نقطے جو میں بیان کیے نا، ایک تو وہ لکھتانہ مل الوطین والا، اور ایک یہ جو دوسرا تھا یہ بہت رضی اللہ تعالیٰ کا، سبحان اللہ. یہ ڈاکٹر صاحب میرا تجربہ ہے کہ یہ اس طرح کے لوگ بیسیکلی مینک ہوتے ہیں، ان کو تھوڑے سے دماغی علاج کی ضرورت ہوتی ہے، اور جتنے کا میں نے کیا ہے ان کو فائدہ ہوا ہے، ڈاکٹر کے ساتھ مینک بھی جس دماغ ٹریٹمنٹ کرے جائے تو دوائی دے گئے. سر ایک میڈیکل اسپیشلسٹ آیا میرے پاس، اس نے اپنے حالات بیان کیے، میں نے کہا ڈاکٹر صاحب آپ تو تھوڑے سے مینک ہیں اور آپ یہ دوائی استعمال کریں. اگر میں کسی کو نہیں لیتا علاج بھاجا تو میں نہیں کرتا، لیکن آپ چونکہ سلسلے میں بیٹھے ہیں آپ سے، آپ کے بارے میں کل پر بات وارد ہوگی، اس سے میں نے کہہ دیا آپ کو، ہمارا ورنہ تو میں کچھ ڈاکٹر گلا میں اتنا علاج کرنے والا نہ سمجھ اتنا تجربہ ہے اس میں. تو اس سے کافی عرصے کے بعد سے مجھ سے کہا کہ ڈاکٹر صاحب وہ تشخیص دی تھی کہ اس دوائی کو اگر میں 3 دن چھوڑتا ہوں تو میرے ذہن میں غصہ اور جوش اور وہ چیزیں طاری ہو جاتی ہیں، ایسے آدمی حد سے نکلا کرتے ہیں. ڈاکٹر صاحب تاورے حد سے نکلا کرتے ہیں. تو اس لیے پہلے دور میں جب آدمی اپنی اصلاح کے لیے مشاہد کے پاس جاتے تھے، پھر ان کے پاس افسر دراز گزارنے کے بعد پھر جب وہ اجازت دیتے تھے ان کا کام کرنے کی، تب کیا کرتے تھے جی. اس میں بھی جو ہے مشائق موقع و موقع ان کے حالات وغیرہ کے بارے میں پوچھ پوچھ کر کرتے رہتے تھے، ان کے حالات پوچھ پوچھ کر معلومات کرتے رہتے تھے کہ آیا ان کا حال درست چل رہا ہے یا درست نہیں چل رہا. حضرت ثانی رحمۃ اللہ علیہ نے آخری عمر میں اپنی خلفاء کی فہرست کو کی نظر ثانی کرا کے اور آخری فہرست شائع کی، اس کے بعد میں کہا کہ باقی حضرات ہیں ان کے حالات میرے سامنے نہیں آئے ہیں، اس لیے ان کے بارے میں کوئی اب ضمانت نہیں دے سکتا. سبحان اللہ. تو اس لیے عمومی دین کا کام، عمومی فائدہ تو ہر کوئی دین کی بات کرے، جو اس نے کتاب میں فضائل نماز پڑھے، فضائل ذکر پڑھے، اچھی باتیں پڑھی، آخرت کی باتیں پڑھی، ہر کوئی بیان کرے، یہ فائدہ کو کہتے ہیں فائدہ عام. اور فائدہ عام تو شخصیت کی تعمیر ہوتی ہے. فائدہ عام کے لیے تو مجھے تھوڑا عرصہ جو گزارا میں نے، اس سے مجھے پتہ چلا کہ فائدہ کام کے لیے تو فارغ التحصیل علماء کو کاٹ چھانٹ کی کافی ضرورت ہوتی ہے. ہمارا ایک وفادار اس کو داخل کیا ہوا تھا رائے گنڈ سے، وہ ہوا فارغ التحصیل ہوا، اور وہاں اس نے 200 طلباء کے دورہ حدیث میں پہلی حیثیت حاصل کی تھی. سال لگا رہا تھا تو یہاں آیا، اس میں پڑوسی میں اس کی تشکیل تھی، مجھے سے پیغام بھیجا میں یہاں پر آیا ملنے کے لیے آؤں. میں ملنے کے لیے گیا، اتفاق کی بات مغرب کا بیان انہوں نے میرا رکھا ہوا تھا، گاڑی کے کچھ ایسا مسئلہ ہوا کہ ہم نہ پہنچ سکے، اسی میں بہتری تھی. چلے گیا، ہم اس نے بیان کیا، ماشاء اللہ بہت جوش و خروش سے اس کا بیان ہو رہا تھا. ایسے ایسے اس نے بات کی کہ خلافت کسے کہتے ہیں؟ خلافت کوئی ظاہری حکومت کو تو نہیں کہتے ہیں، خلافت تو دلوں کی حکومت کو کہتے ہیں، وہ آدمی کے دلوں پر آدمی چھایا ہوا ہوتا ہے. جب بیان ختم ہوا اور کافی ساری باتیں اس نے ماشاء اللہ بہت اچھا بیان کیا. میں کہ بخدار ایک بات میں آپ کو کہہ دوں کہ خلافت دلوں کی حکومت کو تو نہیں کہا کرتے. عثمان رضی اللہ عنہ خلیفہ تھے، ان کو لڑکوں نے مسجد نبی کے منبر سے کھینچا اور نیچے گرایا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا عصا اس کو لیا اور اپنی ران بستہ کر کے توڑا، اور اتنے زور سے گرایا تھا کہ ان کی عمر بھی 86 سال تھی، پھر وہ مسجد کو نہیں آ سکے نماز پڑھنے. تو خلافت راشدہ جو ہوتی ہے وہ طریقہ انتخاب علام الحاج نبوہ اور خلیفہ کا نفاذ شریعت، یہ دو اصول ہوتے ہیں. باقی اس کو کوئی تائید کرے نہ کرے، وہ خلیفہ راشد ہے، جو نہیں کر رہا وہ تباہ ہو رہا. حضرت علی رضی اللہ عنہ کے دور میں آخر میں ایسے حالات ہوئے ہیں کہ ان کی حکومت صرف کوفہ پر باقی رہی ہے، ایک صوبے پر باقی رہی ہے، باقی سارے صوبے امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے لے لیے تھے. پانچ سال مکمل جنگ رہی ہے نہیں؟ لیکن خلیفہ راشد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں نہیں؟ اور ملک صالح نیک بادشاہ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ، خلیفہ راشد نہیں ہے. یہ سپاہ صحابہ والے ان کو چوتھے نمبر پر لانا چاہتے ہیں. تو میں جب بھی آتے ہیں سپاہی صحابہ والے، میں ان سے کہا کرتا ہوں کہ آپ جو ہے تو چوتھے نمبر سے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو نہ ہٹائیں، اور جب بھی کوئی تقریب کیا کریں تو تقریب آپ جو ہے صحابہ کے نام پر کیا کریں یا خلفائے راشدین کے نام پر کیا کریں. ہاں جی، اس میں سب کہہ سکتے ہیں امیر بابا رضی اللہ عنہ بہت بڑی شخصیت ہے، اللہ نے دریا کو بلند فرمایا، ہم سبھی تذکرہ کیا کریں. جو ترتیب میں حضرت خاضی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس بیٹھا اٹھا ہوں، ان دنوں میں یہ ترتیب شیعوں کے فارسیوں کا تذکرہ آ گیا تھا، اور یہ غالی شیعہ کا کفر کا فتویٰ اسی دور میں ہوا ہے جو حد سے بڑے ہوئے ہیں. اور اس میں جو ہے تو حضرت خاضی صاحب رحمۃ اللہ علیہ جب امیر معاویہ رضی اللہ عنہ میں باقی ادوار کا تذکرہ کرنا چاہتے تھے، تو اس سے پہلے ایک دو منٹ ضرور اہل بیت کے مناقب اور فضائل بیان کیا کرتے تھے، پھر ان کا تذکرہ کیا، کیونکہ خطبے میں جس وقت کہ یہ اس کا جو ہے خارجیوں کا مکمل کلا کما جو ہوا ہے، ان کا خاتمہ ہوا ہے، اگلے اگلے ان کی کمر توڑ دی تھی جنگ نہروان میں، ان کو نہروان ان کا دوسرا نام بھی ہے، خارجیوں کا دوسرا نام کیا ہے جی، کسی کو یاد ہے؟ اس شہر کے نام پر جن کا نام ہے وہ مجھے بھول گیا، کبھی اگر بتایا وہ نیا سفر دیکھیں کیا بات عرض کر رہے تھے. ہاں، کمروں نے توڑ دی تھی، ان کا مکمل خاتمہ اس ترتیب کا جو ہے، اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کے خلاف جو مہاد چلا ہوا تھا اس کا مکمل خاتمہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے کیا ہے. اور پھر سنت الجماعت نے بعد میں انہوں نے تو اپنے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے سارے اعتراضی کلمات خطبہ سے نکال کر اس جگہ ان اللہ یامرکم بالعدل والاحسان وإیتاء ذی القربیٰ وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون، یہ ان کا شامل شدہ جملہ ہے خطبے میں. اور پھر بعد میں سنت الجماعت نے جو ہے تو اس بات کا فیصلہ کیا کہ اس میں خلفائے راشدین یاد ہوں گے اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ یاد ہوں گی، امام حسن امام حسین رضی اللہ عنہ یاد ہوں گے، حضرت عباس رضی اللہ عنہ یاد ہوں گے، اور پھر باقی زیادہ اشرام بشرا کو مجمل طور پر سائر صحابہ تھے وہ تابعین اجمعین کہنا ہوگا. اس وقت خاتمہ ہوا ہے مکمل، اس کے پہلے تاریخ اسلام کے پہلی صدی کے مجدد حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ ہیں، جن نے ساری علائشوں کو ساری سازشوں کو ساری جو خرابیاں آئی تھیں مختلف شعبوں میں ان سب کا خاتمہ کر کے دین کو پھر جو ہے تلا منہاج نبوت کیا. یہ کہتے ہیں کہ پہلا جو خلیفہ راشد پہلا جو مجدد ہے وہ صاحب ہدایت صاحب عرفان اور صاحب حکومت تینوں باتیں اس کے پاس ہیں، صاحب ہدایت بھی ہے صاحب حکومت بھی ہے. بعد میں جتنے مجدد آئے ہیں پھر وہ صاحب خود صاحب ہدایت ہوئے ہیں لیکن صاحب حکومت پھر ان کا کوئی نمائندہ ہوا ہے. جس طرح شیخ احمد سرمی رحمۃ اللہ علیہ کا نمائندہ صاحب حکومت جو ہے تو وہ اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ کہ اصلاح جو ہے ان کے ہاتھوں ہوئی ہے، حضرت شیخ احمد سرمی رحمۃ اللہ علیہ مجدد الافغانی رحمۃ اللہ علیہ کا ہاتھوں، اور وہ اس انقلاب کی تکمیل جو ہے وہ اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھوں ہوئی ہے. سبحان اللہ. کوئی بات پوچھتے ہیں تو پوچھیں جی، آج کا مضمون جو ہے تو وہ بلا ارادہ اپنے رخ پر ہی ہوا ہے. خیر وہ میں نے اپنے برخودار سے کہا, میں نے کہا برخودار آپ جب بیان کیا کریں تو آپ کا فارغ و تاثیر عالم ہے, فلاں امیر صاحب نے کہا, فلاں صوبیدار صاحب نے کہا, فلاں بابو صاحب نے کہا, آپ ایسی باتیں نہ کیا کریں. آپ تو جب حوالہ دیا کریں تو اسقلانی کا اسقلانی کا حوالہ دیا کریں, جو بڑے بڑے مشائخ حدیث گزرے ہیں, یا حوالہ دیا کریں تو نشا کشمیری جی, اور مولانا شفیع تھانوی صاحب کا حوالہ دیا کریں جی, یا براہ راست اگر آپ کے پاس مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کا حوالہ ہے تو اس کو حوالہ کو دیا کریں. ٹھیک ہے نا جی, تو وہ بڑا بےچارا ڈرا کہ پتہ کہ ہماری برادری والے کس پاس ڈر رہے ہوتے ہیں کہیں اس کو خود وسط پڑے وہ لے بیا پہ سکو. سبحان اللہ, بیا سکو جی, سپیڑے وہ لے بیا سکو. سبحان اللہ, تو خیر فائدہ عمومی تو عام چیز ہے, جو ہے کیا باتیں کہی تھی جی, فائدہ عمومی, ہاں فائدہ عام, فائدہ کام میں تو عقائد سے لے کر معاشرہ تک دن کے پانچ شعبوں میں اپنی مکمل تربیت کرانی ہوتی ہے جناب. یہ ڈاکٹر صاحب خفا ہوگا کہ میں ایسے چھپ کر آیا تھا, پیچھے بیٹھا تھا کہ میرے آنے سے اس کے مضمون بدل جائے گا جی. اب کیا کر, اس کا اثر مجھ پر آ گیا جی. اے بھائی, جب بھی گچ پہ جاتا ہوں نا تو جو بیان ہو جائے تو اس کے بعد نام لکھنے کے لیے میں کھڑا ہوا کرتا ہوں. وہ اس وجہ سے کہ بعض اوقات بیان والے آدمی نے ایسی بات کہی ہوتی جو عقیدے سے ٹکرا رہی ہوتی, تو میں کہا کر ماشاء اللہ کیسا خوبصورت بیان کے ساتھی نے, اس بات کو درست بول لیتا ہوں کہ اب نام لکھا. اور بعد کی اسلام کیونکہ مجمع اٹھ کر جاتا ہے تو درست بات کو لے کر جائے, غلط بات کو لے کر نہ جائے. ایک بار یہاں یہ مسجد استاد میں گئے تو اس میں ہم نے مشورہ کیا کہ یہ جو آخری سال کا طالب علم ہے سنیات والا, چار مہینے لگائے ہوئے ہیں, اس کو بیان کرنا چاہیے. اس کا بیان کا مشورہ آپ نے بیان میں تھا کہ حضور کے زمانے میں تو دعوت ہی دعوت تھی, دعوت ہی دعوت تھی, لکھنا لکھنا تو بعد میں آیا ہے, اور عزیز کی کتابیں تو 200 سال بعد دیکھی گئی ہیں. ہاں جی, کہ یا اللہ, پر ولیوں کا پروپیگنڈا اتنا عام ہوا ہے اور امریکی سیلیا کا پروپیگنڈا اتنا عام ہے کہ ایم ایس اسلامیات ہمارا چار مہینے لگا کر ساتھی بھی ہمارا جملہ نہیں بول رہا ہے, ان کا جملہ بول رہا ہے. تو نام لکھ کے کھڑا, میں نے کہا ماشاء اللہ ہمارے ساتھی نے کتنا خوبصورت بیان کیا, ماشاء اللہ بفضل تعالیٰ حدیثیں تو حضور کے سامنے دیکھی گئی تھی, حدیث تو حضور کے سامنے لکھی گئی تھی, 200 سال بعد پھر یہ مجموعے اس شکل میں ہوئے جبھی ہیں, دوسروں کے مجموعے تھے. ایک دفعہ راجی کہہ رہے کہ گشت میں گیا ہوا تو وہاں پر ساتھی نے بیان کیا, اس کا ایک ساتھی تھا بڑا جوشیلہ, جماعت آئی تھی, اس نے کہا کہ بیان میرا بیان ہی نہیں کراتے ہیں, ساتھی نے کہا چلو اس کا بیان کراؤ. اس نے بیان کیا, اس نے کہا صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے اپنی دعاؤں سے اللہ تبارک تعالیٰ کو مجبور کیا. خیر جو بات بیان میں اٹھا دیں کہ ماشاء اللہ ساتھی نے کیسا زبردست بیان کیا, نام لکھاؤ جی, نام لکھاؤ, کیسا بیان کیا, ماشاء اللہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے اپنی دعاؤں سے اللہ تبارک تعالیٰ کو منا کے چھوڑا. تو ساتھی بڑے راضی ہے جی. تو خیر میرا یہ کر رہا تھا, میرے بھائی فائدہ کام کے لیے تو شخصیت کی تفصیلی تربیت کرائے گا تو, شخصیت کی تفصیلی تربیت کرائے گا. چلیں ایک بات آپ کو سنا دیں, یہ مفتی جمیل احمد تھانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ پاکستان کے بڑے حصے کے مفتی گزرے ہیں. میری معلومات میں مفتی شفیع صاحب کے بعد کسی آدمی کا فتوی کا مقام تھا تو وہ جمیل احمد تھانوی صاحب. انہوں نے 20 سال فتویٰ میں حضرت ثانی رحمۃ اللہ علیہ کے زیر نگرانی کام کیا, 20 سال. یہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس ایک آدمی آیا فتویٰ میں, 3 سال کام کیا, تو اس نے کہا میں جاتا ہوں جی مفتی صاحب. میں نے کہا کیوں, اس نے کہا 3 سال سے میں کام کر رہا ہوں, ابھی مجھ سے فتویٰ غلط ہوتے ہیں. کہتے ہیں میں نے اسے کہا مفتی صاحب میں 20 سال سے کام کر رہا ہوں یہاں, اور ابھی مجھے فتوی میں رہنمائی کی ضرورت ہوتی ہے, میں حضرت ثانی سے پوچھتا ہوں کہ ان سے جب پوچھتا ہوں نا تو ہدایہ کی عبارت میں سے مجھے فتویٰ نکال کے دکھاتے ہیں, وہ ہدایہ کی عبارت میں ہوتا ہے, لیکن اس کا ان کا ذہن وہاں تک پہنچتا ہے, ہمارا ذہن نہیں پہنچتا. یہ اس کو عبارت سے نکالتے ہیں, ہم نہیں نکالتے. اس لیے آسان بات یہ کہ ساری عمر آدمی اپنے آپ کو سیکھتا ہوا ہی سمجھے. ساری عمر آدمی اپنے آپ کو سیکھنے والا سمجھے, سیکھتا ہوا سمجھے. اور اپنے آپ کو اہل عرفان اہل علم کا محتاج سمجھے. اور جہاں کہ وہ جائے آدمی سیکھنے کے نیت سے جائے, سیکھے آدمی کچھ سیکھے تو کچھ فائدہ ہو. تو انشاءاللہ جہاں پر بھی جائیں گے وہاں سے کوئی نہ کوئی فیض کی کوئی لہر ملے گی آپ. یہ مجھے حوالے سے تو یاد نہیں ہے لیکن سنی یہ بات ہے کہ امام مظفر رحمۃ اللہ علیہ نے ایک یہ جو جھاڑو وغیرہ دینے والے اور چمڑے وغیرہ رنگنے والے ان کو پتہ نہیں آپ کے علاقے مسلی کہتے ہیں کہ نہیں کہتے ہیں, ہمارے پرانے زمانے میں ہوتے تھے, اب تو سارے چیزیں کارخانہ ہوگی. ہمارے گاؤں میں چمڑے رنگنے والے اپنے ہوتے تھے, گاؤں کو چمڑے رنگتے تھے اور صرف ان کو مسلی کہتے تھے. پتہ نہیں مسلی کا دام کیسے رکھ لیا تھا, نمازی کا دام ان پر رکھ لیا مسلی ہے. ایک کتے بھی پالتے تھے, کسی فقہی مسئلے میں حضرت امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو یہ بات معلوم کرنا پڑی کہ کتا کب جوان ہوتا ہے. لاہور سے دیکھنا سر یہ امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ کہ کتا کب جوان ہوتا ہے, وہ مسلی سے پوچھنا پڑا ان کو. اس نے کہا یہ تب جوان ہے جب ٹانگ کھڑی کر کے پیشاب کرتے ہیں, جب پیشاب کے ٹانگ اٹھاتے ہیں تو اس کو جوان ہو جاتا ہے. تو کہتے ہیں کہ یہ میرا استاد ہے, اس سے میں نے یہ بات چیت کی, اس میں نے یہ بات سیکھی. آدمی کھڑے بھی اس کے لیے ہوئے, تم نے کہا کہ آپ اس کے لیے کھڑے ہوئے مسلی کے لیے کھڑے ہیں, تم نے کہا اس سے میں نے ایک بات سیکھی ہوئی ہے. کیا سیکھا؟ انہوں نے کہا کہ اس سے میں نے سیکھا ہوا ہے کہ کتا کب جانا تھا مجھے کس مسئلے میں ضرورت پڑی تھی, وہ سے میں نے سیکھا. کوئی بات پوچھتے ہیں آپ پوچھتے ہیں پھر ذکر کرتے ہیں. آج وقت زیادہ ہو گیا, خیال تک جلدی ختم کریں گے. وہ لونگ آفس صاحبان دم کریں گے, پھر نماز سے پہلے کر سکتے ہیں, پہلے کریں بعد میں کر سکتے ہیں پھر بعد میں کریں. ٹھیک ہے جی, آفس صاحبان پھر خیال بھر ہیں یاد کھڑا کریں گے, ان کے ذمہ لگائے ہوئے دم کرنے کا کام. دم کرنے کا اور کس کے ذمہ لگائے ہوئے, بعض غیر آفسوں کے ذمہ لگائے ہوئے ہیں. ہاں جی سر, وہ کدھر گیا سہیل؟ وہ تار کھڑا کیا سر جی. لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله